oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska proponuje strategię w sprawie klimatu. Jaką? O tym za chwilę. Uwaga, kierowcy na ulicach Warszawy protestują, taksówkarze. Papież o rodzinie Ulmów. Zero emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Taki jest plan Komisji Europejskiej. W Brukseli opublikowano długoterminową strategię klimatyczną Czysta Planeta dla Wszystkich. Proponujemy, aby Europa stała się pierwszą dużą gospodarką świata, która do 2050 roku będzie neutralna dla klimatu, powiedział komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej. Dla krajów takich jak Polska, których gospodarka oparta jest w większości na węglu, ta strategia może okazać się problemem. W grudniu do Katowic na szczyt klimatyczny przyjadą przedstawiciele 200 państw. Dwie osoby ranne w pożarze budynku socjalnego w Zdzieszowicach w województwie opolskim. Do szpitala w Kędzierzynie Koźlu trafiła kobieta, ma poparzone drogi oddechowe. Drugą osobę przewieziono do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, gdzie była operowana. Mieszkańcy schronili się w pobliskiej szkole. To normalnie była tragedia, no strasznie to normalnie ten dym, to aż taki gorący był, że nic nie było widać w ogóle, no. Ja też w papciach przyleciałam, bez kurtki i swetra sąsiadka przyniosła. My wszyscy spali, a tu nagle się paliło, to nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, to jest szok dla nas. Tak poza tym nic nie dało się uratować, nie ma nic. Doszczętnie wszystko poszło. No nie wiem, czekamy na opiekę, bo byli tutaj, żeśmy wypełniali papiery i czekamy dalej, nie, co dalej będzie. Burmistrz Zdzieszowic, Sybilla Zimmermann, jeszcze dziś mówi, że jeszcze dziś Pogorzelcy mają trafić do mieszkań socjalnych gminy. Stołeczni taksówkarze wyruszyli sprzed Torwaru i Stadionu Narodowego. Chcą zamanifestować swoje niezadowolenie z działań rządu w sprawie nielegalnych przewoźników. Jadą na plac Trzech Krzyży przed Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pani minister Emilewicz jest jednym z tych ministrów, którzy najgłośniej protestują przeciwko nowelizacji ustawy o transporcie drogowym przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury, podczas gdy Ministerstwo Przedsiębiorczości nie ma nic do transportu. A z placu Trzech Krzyży taksówkarze już przemieszczają się do Ronda Dmowskiego. Ukraiński sztab generalny apeluje do obywateli o zachowanie tajemnicy. Ma to związek ze stanem wojennym. W niedzielę Rosja ostrzelała i zajęła 3 ukraińskie okręty. Jak czytamy w ogłoszeniu wydanym przez ukraiński sztab generalny, obywatele proszeni są o niefotografowanie, niefilmowanie, nieprowadzenie w internecie transmisji na żywo, ani niepublikowanie w sieciach społecznościowych treści dotyczących ukraińskiej armii. W szczególności zakazuje się rozpowszechniania informacji o miejscu dyslokacji sprzętu wojskowego, uzbrojenia i składu osobowego armii, a także o przemieszczaniu się kolumn wojskowych. Sztab generalny szczególnie przestrzega przed używaniem zdalnie kierowanych maszyn latających, czyli popularnych dronów w pobliżu obiektów wojskowych. Na Ukrainie dekretem prezydenta i decyzją parlamentu do 26 grudnia obowiązywać ma stan wojenny. Wprowadzono go w 10 obwodach przy granicy z Rosją, a także Morzem Czarnym i Morzem Azowskim. Jak czytam w dekrecie ukraińskiego prezydenta, przyczyną stanu wojennego jest atak Rosji na okręty ukraińskiej marynarki wojennej w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej, ale też między innymi realne zagrożenie pełnowymiarową rosyjską inwazją. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Papież o rodzinie Ulmów mówi, że jest wzorcowym przykładem miłości bliźniego. Witając w czasie tradycyjnej audiencji polskich pielgrzymów, nawiązał do otwartej wczoraj na Papieskim Uniwersytecie wystawy poświęconej polskiej rodzinie, zgładzonej za pomoc ukrywającym się w czasie wojny Żydom. W kontekście rozważań o dekalogu, niech ta wielodzietna rodzina sług Bożych, oczekujących na beatyfikację, będzie dla wszystkich przykładem wierności Bogu i Jego przykazaniom, miłości bliźniego oraz szacunku dla ludzkiej godności. Kongregacja do spraw kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej sprawą rodziny Ulmów wyłączyła w ubiegłym roku z procesu zbiorowego męczenników II wojny światowej do osobnego procesu prowadzonego przez archidiecezję przemyską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Z kolei raz w nasz rewir przyjechali towarzysze z Chabarowska. Serdeczne chłopaki i myśliwi zawołani. Chociaż trudno nie trafić, mając taki sprzęt. Oni wszyscy, jeden w drugiego ze strzelb tak zwanych kałasznikówek strzelali. A nagonka to każdego dnia nowa musiała być. I jakby tak policzyć, 7 dni po jakieś 90-100 osób dziennie, no to trochę ludzi poszło w las. To były czasy. A teraz? Niedawno byłem na polowaniu z takimi trzema biznesmenami. I co? I nic. Basica z młodymi pchała im się na strzał, a oni zamiast pakować w komorę łap za swoje komórki i interesy załatwiają. To kapitalistyczna gównażeria. Na koniec rada. Jeśli chcesz być dobrym myśliwym, pamiętaj, zawsze trzeba iść z wiatrem. Dasz w bór. Koniec cytatu. No i patrzcie państwo, niby taki stary postkomunista, a jak nowocześnie myśli, co? Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Bardzo serdecznie. Za chwilę Zofia Merle w piosence z Opola z roku 90, Komuno wróć. Następnie podwieczorkowy Andrzej Rumian przedstawi przegląd prasy z roku 58, czyli z lat komunizmu właśnie. A zakończymy piosenką Do samodzielnego nucenia, która jest jednocześnie apelem do wszystkich studentów. Wstawaj, szkoda dnia, 2+1. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Jeszcze wam bokiem wyjdzie rynek, poznacie jak to bez nas jest. Odechce się z komuny kpinek, to wszystko tylko pusty gest. Orzeł w koronie jeść wam nie da, pusta lodówka, pusty bak. Więc kiedy was przyciśnie bieda, jeszcze będziecie skamleć tak. Komuno wróć, nie wszystko będzie tak jak było. Komuno wróć i znów przewodnią zostań siłą. Komuno wróć, znów w karcie Lenin w komitecie. Komuno wróć, nic nie zrobiliśmy ci przecież. Komuno wróć, komuno rządź, komuno dziel. Byle porówno każdemu guzik to nasz cel. Co wam przyszło z tych ministrów, którym harcerski ład się śni? Zachciało się kapitalistów, to nimi wówczas będziemy my. My już jesteśmy uwłaszczeni, teraz już zmiany nam nie w smak. A wy czołgajcie się po ziemi, albo na murach piszcie tak. Bo im się ta reforma uda. Komuno wróć, zdarzają się nad Wisłą cuda. Komuno wróć, czyń sprawiedliwość jak przed laty. Komuno wróć, nie możesz odejść bez zapłaty. Komuno wróć, komuno rządź, komuno dziel. Każdemu guzik, byle porówno, to nasz cel. Żołądki wszystkich jednakowe, kto jada lepiej, ten jest drań. A tu podwyżki ciągle nowe i bezrobocie już u bram. Możecie włożyć między bajki, że państwo ma coś darmo dać, a my wzniecimy nowe strajki, gdzie w postulatach będzie stać. Komuno wróć, pieniądze drukuj bez pokrycia. Komuno wróć, niech w rzekach znikną ślady życia. Komuno wróć, swobody zapędź do podziemia. Komuno wróć, byleby sąsiad więcej nie miał. Majątek trać, możesz nas brać, możesz nas truć, choćby i pałuj, lecz wróć ucałuj. Tylko wróć. A oto wiadomość z kraju. Co Szkoci noszą pod spódniczkami? Cały kulturalny świat pasjonował się od dawna zagadnieniem. Co Szkoci noszą pod spódniczkami? Snuto różne przypuszczenia, które jednak w zetknięciu z nagą prawdą okazywały się fantazją. Ostatnio w związku z pobytem orkiestry szkockiej w Warszawie udało się wykryć pasjonującą tajemnicę. Dwóch Szkotów w spódniczkach zatrzymano mianowicie przy wyjściu z Grand Hotelu. Pod spódniczkami nieśli oni srebrną zastawę stołową. Po bliższym dochodzeniu Szkoci okazali się stałymi mieszkańcami Ząbek pod Warszawą, braćmi bliźniakami o nazwisku Kapuśniak. Wszystko nam rośnie. Ostatnio dokonano pomiarów różnych odległości drogowych w kraju. Okazało się, że tam, gdzie przed wojną odległość wynosiła zaledwie 20 kilometrów, dziś mamy już 25, a czasem i 30 kilometrów. Na przykład za sanacji z miasta Wisielca do Zagłodzina było tylko 15 kilometrów, a dziś jest już 28. Miejscowy aktyw twierdzi, że dołoży starań, by pod koniec roku dojść do 32 kilometrów. Biorąc powyższe osiągnięcia pod uwagę, należy stwierdzić, że narzekania na zbyt powolne kursowanie naszych kolei państwowych pochodzić mogą jedynie ze środowisk niezorientowanych w sytuacji. Ratujmy winniczki. Zauważono ostatnio, że w pewnych zapadłych raczej okolicach wiejskich młodzież często jest pijana. Stwierdzono przy tym, że zapas wódek w miejscowych GS-ach nie zmniejsza się. Zaniepokojone władze wysłały w teren komisję. Ustalono, że wiejscy chuligani upijali się winem, które otrzymywali, dojąc ślimaki winniczki. Rozbestwieni przestępcy zostali aresztowani nie tylko pod zarzutem pijaństwa i nielegalnego pędzenia alkoholu, ale również pod zarzutem męczenia ślimaków, które przecież obok wikliny i żołędzi stanowią nasz cenny artykuł eksportowy. Znów ponad plan. Nasi dzielni rybacy morscy odłowili ostatnio dwa samoloty, które uległy katastrofie nad morzem, oraz trzech lotników, w tym jednego argentyńskiego cyrkowca. W ten sposób wykonano w przyspieszonym tempie miesięczny plan odłowu. Koniec kłopotów. Od dłuższego czasu naród polski odczuwał przejściowy brak grzechotek na rynku. Władze zaapelowały do społeczeństwa o pomoc. Na apel władz huty odpowiedziały wzmożoną produkcją żelaza, chłopi podnieśli wydajność z hektara, ekspedienci zmniejszyli manka. Niestety, wszystkie te środki okazały się niewystarczające. Grzechotek nadal brakowało w sklepach. Dopiero nasz zasłużony handel zagraniczny przyszedł narodowi z pomocą, sprowadzając z Indii dla niemowląt 10 milionów węży grzechotników. Odpowiedź redakcji. W związku z licznymi pytaniami, czy w Ameryce dzieci jedzą z głodu szczury, czy też dzieje się odwrotnie, odpowiadamy. Owszem, w Ameryce zdarza się nierzadko, że dzieci jedzą szczury, ale nie można mieć do nich pretensji, ponieważ dzieci amerykańskie są źle wychowane. U nas rzecz taka zdarzyć się nie może, ponieważ szczury są pod ochroną. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc o co chowasz twarz pod koc? Dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą biegniesz ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren? Przywołujesz, co odeszło. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żądę, witamy. Do 14 będziemy z Państwem. Będzie muzyczna poczta UKF, choć za chwileczkę, ale już teraz czekamy na Państwa zamówienia. 22 i 7 trójek, klub UKF, małopopolskieradio.pl, ale zaczynamy od konkursu startnagranie.pl. Już w najbliższy piątek po 22 będą między innymi oni. Cześć, z tej strony Szymon Mówi, z zespołu Szymon Mówi. Przyjechaliśmy do Was z Bydgoszczy. Ja przyjechałem bardzo dawno temu, ale ogólnie gramy w Warszawie i mamy dla Was dużo polskich piosenek śpiewanych moim bardzo wysokim głosem, który trochę dziwnie brzmi, i to są takie różne opowieści o takich rzeczach, co się dzieją nocą i dniem na osiedlach i w takich zaciszach różnych domowych. Smutne, wesołe, takie do pomyślenia, może czasami do potupania nóżką, żeby sobie potańczyć. I mam nadzieję, że będę częściej gościł u Was na tych częstotliwościach, co teraz mnie słuchacie, drodzy ludzie, przed radiobiornikami. I bardzo zapraszam Was do zapoznania się z moją twórczością i do zapoznania się z twórczością reszty zespołów, które biorą udział w Start Nagranie. Cały materiał na płytę jest już gotowy i czeka tylko, żeby zostać wydrukowanym, nagranym na krążki CD, które potem trafią do wszystkich ludzi, może na świecie, jeżeli nam się uda. Jest to mało prawdopodobne, ale trzeba mieć marzenia. Wszystkie piosenki są już napisane, wszystkie piosenki są już nagrane i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć częściej już niedługo. Każda z naszych piosenek to osobna historia opowiadająca różne perypetie moje, czy osób, których przeczytałem w gazetach, czy w książkach, czy których kiedyś spotkałem i już dawno ich nie widziałem, ale coś tam o nich usłyszałem i tak sobie siadłem do kartki i sobie napisałem. I niektóre są bardzo, bardzo smutne w molowych akordach, a niektóre są bardzo, bardzo wesołe, tak jak na przykład najpiękniejszy koniec świata, który gramy dla Was w Start Nagranie. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w naszej twórczości, a wszystko spaja mój głos i moje teksty i chłopaki, którzy ze mną grają i są wybitnymi instrumentalistami na swoich instrumentach, takich jak gitara basowa, czy gitara elektryczna, czy perkusja, czy elektronika, bo to też jest instrument, który używamy w różnych naszych nagraniach. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Znikną wioski, spłoną miasta, zginie milion drzew i jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję i zobaczę, jak będzie cię gnić. Szymon mówi i najpiękniejszy koniec świata. Na stronie startnagranie.pl dostępne są odcinki archiwalne naszego konkursu, a również mogą Państwo zagłosować na swój ulubiony zespół, by otworzyć im drogę do finału. A głosuje się po prostu kupując jedną z piosenek. Startnagranie.pl. Po 22 w piątek będą również oni. Robert, Michał, Krzysiek, Zuza. Zespół The Bimbers. Przyjechaliśmy z Łodzi. Działamy od lutego, tak? Od lutego, kiedy właśnie ja wstąpiłam w szeregi jako wokalistka. I jaką muzykę gramy? To znaczy, nie chcę tutaj nas szufladkować. Gramy rocka. Gramy rocka alternatywnego z elementami psychodeli, z elektroniką, z elementami też bluesa. Inspirujemy się wieloma zespołami, chociażby Julie Talk, The Black Keys, Tame Impala. I im bardziej idziemy w las z naszą muzyką, tym bardziej zaczynamy też eksperymentować z różnymi efektami dźwiękowymi, więc jeszcze dużo może ciekawych rzeczy wyjść z tego zespołu. W tej chwili mamy materiał w ilości utworów 8. To jest taka nasza mocna ósemka, którą wykonujemy na koncertach. Tworzymy kolejne utwory. W naszych tekstach skupiamy się bardzo na emocjach, na kondycji międzyludzkiej. Może też się inspirujemy literaturą, filmami. Chciałabym bardzo podziękować w imieniu naszego zespołu The Bimbers za wszystkie głosy, które oddaliście na utwór Roger. Dzięki Wam możemy znaleźć się w półfinałowym odcinku. I super, bo można powiedzieć, że coraz bardziej zbliżamy się do mety, czyli do finału. Głosujcie dalej. Mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Być może finał, kto wie. Dla nas to jest duża szansa. Mam nadzieję, że nasz Roger spodoba Wam się jeszcze bardziej. Znowu wpadasz tak znienacka, tak bezczelnie wpraszasz się. Już nie wiem, co mam robić, wiesz dobrze, że nie oprę ci się. Na zewnątrz skwar, powietrze rozżarzone, płonę, kiedy zbliżasz się. Już słyszę twój ciężki krok, twój zapach osacza mnie. Ofiara przed drapieżcy skokiem kryje się. Już nie wiem, co mam robić, zasadzki twoje nie wyrwę się. Ciszę mą cicha, ma starszych myśli, jestem wściekły, trzeba skrzydlać by. Już nie wiem, co mam robić, zasadzki twoje nie wyrwę się. The Bimbers zaśpiewają Rogera już w najbliższy piątek, po godzinie 22 w półfinałach konkursu Start na Granie. Przypomnę stronę startnagranie.pl. A teraz prośba pana Tomasza, który dzisiaj za późno włączył radio i niestety usłyszał tylko końcówkę piosenki The Bad Touch grupy Bloodhound Gang, a chciałby całość. Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Gang i The Bad Touch. 22,7 Trójka, klub UKF, małopapolskieradio.pl, muzyczna poczta UKF w Trójce jeszcze przez kwadrans i teraz będzie po polsku. Dzień dobry, czy można sobie zamówić piosneczkę? Dla żony Sylwii, piosenkę zespołu Manam, Łóżko. krzyk i śmiech. Tu jest miejsce na szczęście, tu jest miejsce na grzech. To wyspa rozkoszy, morze samotności. To miejsce narodzin i drzwi do nicości. Nie pytaj, za co cię kocham, bo kocha się za nic. Miłość może uleczyć, miłość może też zranić. Manam i łóżko. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Robert z Krakowa pisze: Uriah Heep, Easy Living, bardzo proszę. To jeden z moich ukochanych utworów, a organy Hammonda są po prostu genialne. Somewhere along the lonely road, I have tried to find.